itt vagyunk vadi új objektívvel, amit a Patreonoknak köszönjük a 6 lépésről, bár nem biztos, hogy ez a legjobb helyet demonstrálni ezt az objektívet, de majd a budapesti éjszakában kimegyek, amikor forgatni. Na szóval, rájöttem, hogy milyen szexista csatorna a Fókusz csoport. Még nem volt kritikánk szerintem női youtuberről. Milyen szexista dolog, úgyhogy nézzük meg a felkapottakat. Mit ajánl a magyar YouTube ezen a héten? Cadillac Girl. Jó, tegnap is egy autós csatornáról volt, úgyhogy nézzük meg Chloe from the Woods-ot. Melltartó lifehack-eket teszteltem. Mégis kinézne meg egy ilyen videót. Tudom, ez a videó biztos, hogy nem nekem szól, mert a melltartó hack-ekről van szó. De valószínűleg amúgy sok férfi rákattint egy ilyenre, ne legyen senkinek illúziója. Hiába kattintana arrébb egy pár honlapot és bármit nézhetne, a YouTube-on még mindig, hogyha bármi mell, szex, seg, akkor arra többen kattintanak. Hogyha azt mondaná, hogy kabát hekkek, akkor nem kattintanának a férfiak. Nem is lenne a felkapottakba, de így, hogy melltartó hekkek biztos egy csomóan rákattintanak. Először is térjünk ki a technikai részekre, az viszonylag objektívan meg lehet ítélni férfiként is. Azt éreztem, hogy a zene az sokkal hangosabb, mint kellene. Alapból nem feltétlen érzem, hogy végig zene kéne, hogy szóljon. Ez általában akkor van, hogyha kicsit az ember bizonytalan, hogy nem elég izgalmas a videó, akkor valamivel feldobjuk. Nem egy ördögtől való dolog az, hogy zene menjen alatta végig, de ne legyen ilyen hangos, mert néha már kicsit zavaró a hangos. Amit még észrevettem, hogy mindig voltak képek azelőtt, hogy jött egy új hack, és azok általában ilyen, hát valószínűleg ilyen 50x50 pixeles képek lettek kinagyítva 10x-esükre, mert annyira pixelesek voltak, de talán itt még el lehet nézni, mert ez elég egyedi képek voltak, lehet, hogy nem lehetett jobbakat találni. Feltételezem, hogy nem lustaság volt. De az a kedvenc, amikor plakátokon látok olyan képeket, hogy tiszta pixel. Az, nem tudom, Gábor, neked közelebb van a grafikus izé. Te szoktál látni ennek a plakátokon, hogy tiszta pixel. Igen. Ez nem basz fel? Hát, most nem tudok valamit csinálni. Ezért kéne nekem fizetnie, hogy megcsinálni. Ez a szintű igénytelenség, ezt most itt elnézzük, de amúgy, hogyha Google-ba keresel képet, akkor be lehet állítani, hogy nagy képeket dobjon ki, azok általában jobbak a videókhoz. Azt mindenképp látszik, hogy dolgozott a videóval, nem csak valami fogott a neten, mert itt az volt a lényeg. Először azt hittem, hogy bemutatja a jó kis melltartó hekeket, de amúgy hülye vagyok, mert a címben is az volt, hogy ez nem bemutató, hanem értékelés. Úgyhogy bemutatta azt is, ami nem működik. És dolgozott vele, nem csak így, jaj, itt van ez a neten, ez egy szarnak tűnik, hanem megcsinálta és letesztelte őket, szóval mindenképp elismerendő, hogy munka volt a videóban. Ja, amúgy a Chloe from the Woods annyira nem ismerem, de szoktam látni a felkapottakban, szerintem egyik legtöbbet kerül bele a magyar a női bloggerek közül, vagy lifestyle bloggerek közül. És szerintem viszonylag szerencsés videóját fogtam ki, mert néha olyan clickbaites szennyeket látok. Örülök, hogy ez most ez nem valami clickbait volt. Nagyon nagy divat, nem csak a YouTube-on, hanem az Instán is, ezek a lifehack-ek. És amúgy ezeket érdekes nézni, de embereknek a 99%-a ilyet néz, az nem csinál ilyeneket. Megnézi, érdekes, hogy jaj, de jó, kreatív dolog egy ilyen, de egy nagy része alapból használhatatlan a való életben. És semmi értelmük nincsen. Például volt az, hogy melltartóból maszkot csinálni lehet, de hát ez egy nagyon specifikus, amikor maszkot kell gyorsan csinálnod, és egy melltartód van csak ott, de másfél meg a célnak se felel meg. Kb. 100 forint egy ilyen maszk, amit erre terveznek, és smogtól megvédjen. Például arra jó, hogyha mondjuk kimész futni Budapesten, akkor lehet, hogy jobb egy ilyenbe futni, mint csak úgy lélegezni a port, de valószínűleg melltartó nem lesz erre megfelelő. Az a baj, hogy most mit mondjak erről a videóról, nem nekem szólt. De kinek szól egy ilyen lifehack videót? Másfél lányként sem nagyon érzem, hogy ez túl sokat adott volna. És ez nem feltétlenül a Chloe from the Woods hibája. Na az övé! Hanem egyszerűen ezek a lifehackeknek a nagy része mindig baromság. Mondjuk a végén volt egy lifehack, a pánt keresztezése, amire azt mondta, hogy igen, az egész jó ötlet, nem véletlenül így vannak kialakítva a pántok, ez tök jó ötlet. De mire? Én mint férfi nem tudtam meg mire jó, csak azt mondták, hogy ez tényleg egy jó lifehack, de nem volt ott, hogy mire. Kényelmesebb, praktikusabb, jobban kiemeli a mellett. Úgyhogy egy lifehack volt benne, ami elméletileg jó, de nem tudtam meg, hogy miért jó. Ezt légy írja meg valamelyik lány a kommentekben, hogy miért jó a melltartó páncot keresztezni. Nézzük, 20% a lány. Meg volt olyan, hogy mert smink. És ezt még a Chloe is mondta, hogy butaságnak tartja, és tényleg... Ó, Istenem. Már a push-up is szerintem egy csalás, de a melltart... Itt kisminkelni a melledet, hogy jobban kiemelje az... Igen, volt ilyen, hogy úgy sminkelni a mellett, hogy így kontrasztosabbnak tűnjön, és semmintha nagyobb lenne a melled. De erre nincs valami férfi megfelelő, meg a push-upra is az lenne, hogy belettömök a gatyámba valamit. Elmegy a világ mellettem. Lehet, hogy a push-up tud adni egy, nem tudom, feszességet a mellnek, meg egy kis önbizalmat, hogyha valaki erre vágyik. De hogy már sminkelni a mellett, alapból nem tudom, ez mennyire egészséges, még a mellkasodat is kisminkelni. Ehhez már öreg vagyok. Hogy valaki kisminkelje a mellét. Milyen szintű önbizalom hiányra utalhat? Akkor már inkább csináltassa meg. Technikailag rendben volt. Azt adtam, amit a címben ígért, de így nem érzem, hogy túl sok okosat megtanultam volna. Mint férfi, de hát lehet, hogy nem is ez volt a cél. Kipróbált olyan lifehackeket, amit a lányoknak így nem kell, akik amúgy se próbálták volna ki szerintem. Legyen egy like. Egy lájkot tudok erre a videóra adni, diszlájkot nem kell, szerintem nem volt fel semmi gond. A Chloe is egész szórakoztatónak tűnik. Lehet, hogy ezt egy ilyen sokkal viccesebb lány, ezt sokkal szórakoztatóbbá tudta volna varázsolni ezt a videót, de itt sem volt unalmas amúgy. És nem volt 10 perc fölötti. Nem volt ráerőltetve, hogy mindenki 10 perc fölött legyen, hogy több reklámot belerakjak ezt, hogy ez is egy pozitív. Ajánljatok, hogy szerintetek kik a legjobb női youtuberek itthon. Ez a fura, hogy ha itthon valaki női youtuber, az általában vlogger vagy lifestyle. Nagyon ritkán foglalkoznak egyéb dolgokkal, és hiányolom az ilyet. Például a hormonmentes ilyen, aki nem a tipikus női youtuber dolgokkal foglalkozik, úgyhogy az ilyeneket még hiányolom. Ennyi. Ma este meg jelentkezünk a 6 lépéssel. Itt lesz egy élő adás. Pár óra múlva. Holnap meg ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.